पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। बड़ा एक भवंडर है, कोई तो कहते सगुण प्रधान है, कोई कहते निर्गुण प्रधान है, परंतु अभी जैसे भगवान शंकर ने वर्णन किया ये दो नहीं है। जो गुण रही तो सुगुण पनी कैसे कहते जल हिम उपल बिलग नहीं तैसे, जल और बर्फ जैसे दो नहीं है एक ही है, वे ही सुगुण है वे ही निर्गुण है, वे साकार है वे ही निराकार है, वे एक तत्व एक है। सगुण और अगुण दो कहने का तात्पर्य सगुण मन गुण सहित और अगुण मन गुण रहित निर्गुण मन गुण रहित, तो भेद गुण का हुआ भगवान का नहीं हुआ। गुण सहित गुण रहित जो सहित रहित होता है वो है परमात्मा, और सहित रहित होता है ये हुए गुण। जो गुण रहित होता है वो ही सब गुणों को धारण कर सकता है, और जो सब गुणों को धारण कर सकता है वही निर्गुण होता है। सगुण किसी एक गुण को लेकर हो जाए तो सब गुणों को धारण नहीं कर सकता, और सब गुणों को धारण कर सकता है वो गुणों के सहित भी निर्गुण ही है, और निर्गुण होता ही सगुण है। इसमें थोड़ी मार्ग की बात है जो मैंने पुस्तकों में पढ़ी है संतों से सुनी है, वो कहता मेरे घर की नहीं है। ये जो विलक्षणता है संसार में अलौकिकता, इसको निर्गुण पक्ष वाले कहते हैं ये मायायाम सर्वसंभवात, ये सब माया का है, माया में सब संभव होता है। तो माया जो परमात्मा की है उसके क्रिया और पदार्थ दो चीज है, ये पदार्थ इंद्रिय के अस्मदादि गुणों का शरीर और ये क्रिया, ये है प्रकृति का कार्य। परंतु जो विवेचन है तात्विक बात है और उसमें सगुण निर्गुण साकार निरा की जो तात्विक बातें है और वो कथन है वो माया का कार्य नहीं है, यो भगवान का है। किसी में विशेषता गुण दिखता है, जैसे कोई कथा सुंदर बाजता है, कोई सुंदर गाता है, कैसे सुंदर तत्व का विवेचन करता है, तो वो माया का कार्य नहीं है। माया है जड़, उसका कार्य जड़ हो सकता है, चेतनता माया का कार्य नहीं हो सकता। विवेचन है वो माया का कार्य नहीं है, माया का साथ है, माया के बिना विवेचन करे कैसे, माया को साथ लेना पड़ेगा, वाणी का सहारा लेना पड़ेगा, नेत्रों का सहारा लेना पड़ेगा, कानों का सहारा लेना पड़ेगा, तो माया का सहारा लेना पड़ेगा। तो विवेचन जो गहरा होगा, जैसे गोस्वामी जी महाराज की कथा है कविता है, तो ये केवल तो माया का कार्य नहीं है, ये भगवान की कृपा है। गोस्वामी जी खुद ने कहा है, जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं और तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जिसकी कृपा से बुद्धि निर्मल होती है, क्या वो माया है? वो माया नहीं है। माया से बुद्धि निर्मल होती है कि मैली होती है? किसको कहा है? जनक सुता जग जननी जानकी कहा है। तो जानकी माया नहीं है, ये भगवान की दिव्य शक्ति है, अलौकिक शक्ति है और कृपा स्वरूप है। भगवान में स्वयं में विलक्षण कृपा है, उस कृपा को प्रकट करने वाली शक्ति है ये। जैसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं तो उसमें ब्रह्म विद्या है, वो ब्रह्म विद्या है जानकी जी, श्री जी, पार्वती जी, ये माया नहीं है। ये भी माया नहीं है तो परमात्मा का स्वरूप माया कैसे है? अलौकिक विलक्षणता है। माया से जड़ चीजें तरह तरह की होती है, जिसका कोई विवेचन नहीं कर सकता। ये जैसे बिजली का आविष्कार है, अब इसमें रेडियो बोलता है और विलायत का रूप यहां दिख जाए, बोलने वाला का रूप दिख जाए, ये माया है। ऐसी बहुत विलक्षण शक्ति माया में है, पर तत्व विवेचन परमात्मा तत्व के निर्गुण का सगुण का विवेचन ये माया का रूप नहीं है, ये कृपा का स्वरूप है। ये ब्रह्म विद्या है, अध्यात्म विद्या, विद्या नाम संपूर्ण विद्याओं में अध्यात्म विद्या भगवान का स्वरूप है। तो ये जो विभूतियों का वर्णन है सातवें में, नौवें में, दसवें में, पंद्रहवें में, चार अध्यायों में, ये भगवान का विलक्षण स्वरूप का वर्णन है। अभी भी कहा ना जो गुण रहेगी सगुण गुण कैसे, और सब बात कैसे भाई कि जास नाम ब्रह्म तिमिर पंगता तेई में जाई हुए, जिसका नाम जपने से बंधन दूर हो जाए। नाम नहीं वो नाश यदि यो भवपाश बंधम, नाम नहीं वो योग बुध बुध प्रयत्न बद्धा। भगवान के नाम से सब संकट कट जाए, विलक्षणता आ जाए। तो ये नाम माइक नहीं है और रूप माइक नहीं है भगवान का। वेदांत में ऐसा भ्रम आता है, परंतु ये माइक नहीं है। माया में उत्पन्न होने लिए जड़ चीजें जो आविष्कार तरह तरह का हो रहा है, ये सब माइक है। परंतु चिन्मयता जो आती है उसमें, वो परमात्मा है। विवेचन में, ज्ञान में, समझने में जो विचार आता है, परमात्मा का ज्ञान होता है। जिस भगवान के नाम से वो तिमिर पतंगा है, जासु नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा, जिसका नाम ब्रह्मरूपी अंधकार को सूरज है, तिम कहीं कही है विमोह प्रसंग, उसमें विमोह कैसे होगा? एक विचित्र बात है, लोग सगुण को साधारण मानते हैं, साधारण नहीं है, मूलतः सगुण तत्व है, उसका ब्रह्म भी एक निर्गुण तत्व है। गीता के सातवें अध्याय में अब ध्यान देंगे, उसमें असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास, समग्र रूप को तो जानेगा वो कहूंगा। तो जरा मरण मोक्षाय 29-30 दो श्लोकों में अंत में, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित, मेरा आश्रण लेकर जो जन करते हैं ते ब्रह्म तत्व, ब्रह्म को जान जाते हैं और संपूर्ण अध्यात्म को जान जाते हैं और अखिल कर्म को जान जाते हैं, अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ सहित जान जाते हैं, वे अंत में मेरे प्राप्त होते हैं। तो निर्गुण अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ सहित है वो समग्र ब्रह्म है। इस समग्र ब्रह्म का निर्गुण ब्रह्म एक अंश है, सब बातों में एक ब्रह्म है। और अगर सौदे माम आश्रित यतंत्र, तो यहां पर गया कि मानसो यो अभ्य विचारे भक्ति योग सी होते सगुणान समचित ब्रह्म भूया, मेरा नाम जपे वो सब गुणों को अतीत होकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। तो नाम अगर माइक है तो उस जब इतनी महिमा कैसे होगी? हाँ, उस बात साफ बताए कि ब्रह्म वही प्रतिष्ठा, ब्रह्म की मैं प्रतिष्ठा हूँ, ब्रह्म मेरा एक अंश है। परम पुराण में आया है कि परमात्मा सगुण है, उसकी नख की आभा है, उसका नाम है ब्रह्म। हमारे वो बात जस्ती नहीं थी, क्यों? मैंने तो अद्वैत ग्रंथ ही पढ़े हैं, पढ़ाए हैं, परीक्षाएं दी है, तो मेरी जस्ती नहीं। परंतु गीता में गहरा विचार करने से बात बिल्कुल ठीक दिखती। वर्षों के बाद इस तरफ मेरी वृत्ति वर्षों के बाद गई है, इधर विचार बहुत वर्षों के पढ़ते पढ़ाते और सुनते सुनाते व्याख्यान देते विवेचन करते हुए वर्ष बीत गए। ये मथानीय चातुर्मास हुआ, उस समय हमारे किसी विचित्र बात प्रकट हुई, हमें विचित्रता दी गई। निर्गुण के विषय में शेर जी श्री जयदेव आदि बहुत कहते थे, उनके पास निर्गुण उपासना ही रही। निष्काम भाव के तो आचार्य मानता हूँ, मुझे माने न माने माजी उनकी। तो उनसे एकांत में बातें हुई, उन्होंने कहा कि ये निर्गुण बात ठीक दिखती है, परंतु इसमें एक शक्ति स्वीकार करनी पड़ेगी। अगर स्वीकार शक्ति को न मानो तो व्यवस्था नहीं बैठेगी। संसार की रचना है, सब कुछ ये है, सब कैसे बैठेगी बात? मानते थे ऐसा, शेठ जी मानते थे। हाँ, शेठ जी खुद ने कहा माया माने बिना काम चलेगा नहीं, एक शक्ति माननी पड़ेगी, ऐसे जोर से सुन कहा शेठ जी ने। क्यों? वो शक्ति बिना सब व्यवस्था कैसे बैठेगी? कहते हैं कि भगवान कल्पित है, जीव ईश्वर कल्पित है, तो कल्पक कौन है? कल्पना करने वाला कौन है जिसके कल्पित जीव ईश्वर हो जाए? आज दिन जो वेदांत का पढ़ना है, उसका वेदांत में ब्रह्म और ईश्वर और जीव माया, इनका संबंध, इनका भेद, ये छह अनादि मानते हैं। और ये भेद मान करके क्या कहते हैं कि ये वास्तव में निर्गुण तत्व है। तो वास्तव में विचार से ये बहुत वर्षों के बाद ख्याल में आई, सब प्रक्रिया सी बैठाने के लिए वास्तव में सगुण रूप है, उसका एक अर्थ ब्रह्म भी है। और ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी तो कृतकृत हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान के एक अर्थ नाम को जपने के लिए बैठा रात और दिन, तो कुछ वर्षों के बाद सगुण निर्गुण सब बात आ जाएगी सामने, एक नाम जप मात्र से। वो नहीं सगुण मानता, न निर्गुण मानता, न साकार मानता, न निराकार, वो तो राम राम मानता है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। भगवान के किसी एक अंश को लेकर बैठ जाए, केवल महाराज गंगा जी को लेकर बैठ जाए, वो कहते हैं हम तो निराकार नहीं मानते, न मैं निराकार मानते, न निराकार मानते, न निराकार निराकार मानते, हम तो निराकार उपासना निराकार मानते। तो निराकार भगवान तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, ये वेदों का कहा हुआ ज्ञान हो जाएगा, वो प्रकृति से नहीं होता। प्रकृति से स्वतः चीजें पैदा होती है, जैसे स्टेशन पर आप से आप दीवा हो जाता है, वो सिंगल देने की जरूरत नहीं, आप से आप लाल हो जाता है, बंद हो जा वो राजा होगा, चल पड़ता है, आप से आप होता है। ऐसे ही आप से आप हो गया तो उसको बनाने वाला मनुष्य है कोई? आप से आप नहीं होता है वो। हरि जगतांग नो करता कुलालेन बिना घट, चित्रकार बिना चित्र स्वयमेव हुए तदा। यदि जगतांग नो करता, जगत का करता नहीं है, तो फिर कुलालेन बिना घट, कुम्हार के बिना खड़ा हो जाना चाहिए, चित्रकार के बिना चित्र हो जाना चाहिए। करने वाला कोई होता है तो ये करने वाला कोई है, वो एक विलक्षण शक्ति है। उसको सगुण निर्गुण साकार निराकार जिस किसी शब्द से कहो, उसका पूरा वर्णन तो हुआ नहीं है नहीं, हो सकता नहीं, कभी भी होगा भी नहीं। पूरा वर्णन हो जाए तो वो अपार अनंत असीम कैसे रहे, वो तो सीमित हो जाएगा। सब करते हैं इसके भीतर भीतर ही है, कोई हो जैन हो चाहे बौद्ध हो चाहे वो ईसाई हो चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे पारसी हो कोई ज्ञान हो, उस परमात्मा तत्व की तरफ चलेगा तो सबको प्राप्ति हो जाएगी। और जैसा रूप समझता है मानता है वैसे ही रूप की प्राप्ति हो जाएगी। पीछे भगवान की कृपा से असली तत्व मिलेगा। सो जाने जे देव जनाई, जान तो तुम्हें वही जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जान तो भक्त भक्त और चंदन। आज जो विषय आया भगवान शंकर ने कहा ये मैं निर्गुण की मुख्यता बताई है, पर निर्गुण के बताते हुए सगुण को कम नहीं बताया है, भगवान को कल्पित नहीं कहा है। वही सब कर बिन कर्म करे बिन नाना, करते रहे काम करते आना रे सकल भोगी, बिन ज्ञानी भक्ता बढ़ जोगी, बिन तनु परस नयन बिन देखा, ग्रह ध्यान बिन बास असेखा, अशुभ बात अलौकिक करनी महिमा जाल जाए नहीं वरनी। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। हाँ, सोई ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। ये समग्र बिंब है वही गोपाल रूप से। पहले पहल क्या गया, जब ब्रह्म लगने लगे तो पहले ही क्या कहते हैं, राम जी को नमस्कार करते हैं, बंदो बाल रूप से राम, बंदो बाल रूप सब विधि सुलभ जपत जिस नाम हो, सब विधि सुलभ है जपत जपने में जिस नाम सुमन है, ऐसे बाल रूप ये इष्ट है भगवान शंकर के, भगवान के शंकर के कालभूषण दिए गए, इनके बाल रूप का इष्ट है। 5 वर्ष तक भूषण जी वहां रहते हैं, उसके बाद अपना आश्रम आ जाते हैं, 5 वर्ष में लीला देख रहे हैं, 7 में खेलते हैं, तो इनके बाल रूप है। अरे महाराज कितना विज्ञान, अपने योग वशिष्ठ में वर्णन आता है तो कितना विचित्र बताया, काक भूषण जी कैसे पैदा हुए हैं, किस तरह से हुए, क्या किया गया, बड़ा विचित्र वर्णन आता है। तो वे निर्गुण का वर्णन करने में कम नहीं है, परंतु बंधु बाल रूप श्री राम ये शंकर कहते हैं ऐसी बात है उसकी, इष्ट देव बाल रामा, रामू कहते रामू, रामू है ना रामू, ये बालक का नाम है, बड़े का नाम राम कहे राम जी कहेंगे रामू रामू आओ इधर, रामू ही कहा है बंधु बाल रूप श्री राम, सब विधि सुलभ नाम, सब तरह से नाम सुनना सुलभ है। द्रवेश दशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवेश दशरथ अजर बिहारी, नमस्कार करके शंकर ने वर्ण किया है। तो पहले इष्ट देव को बना, इसके बाद ये सरोवर अवर्ण तीन है, वो ये बात रजत से भी जो भाष जीव जटा भानु कर वार रवि विषा देव काल से कोचाए ए विद जग हरि आर्थ रही जद भी असत्य देत दुखाई सो सुपने सिर काटे सोई फिर जाके दूर दुखोई सास रूपा अस ब्रह्म मिट जाई गिरजा सोई कृपा द्रव जाई। जिसकी कृपा से ये मिट जाता है वो कृपालु भगवान है। आदि अंत गुरु जास पावा मति अनुमान निगमा से गावा बिन पर चले तो रे बिन काना सर्वत पाणी का दंत सर्वतोम सर्वतर श्रुति मल्लोक सर्वृष्टि सर्वेन्द्रीय गुणा भाषण सर्वेन्द्रीय विवर्जितम असंतम सभ्य चाहे निर्गुण गुण भोगती चाहे वही सगुण है वही निर्गुण है वही गुण भोगता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा तानई मोह निशा लवलेशा, वो सच्चिदानंद परमात्मा है, रात्र दिन हमारे यहाँ है, रात दिन दो सूरज में दो है क्या, वह रात है कभी। अब रात होने से इनका नाम दिन है तो दिन नहीं का घोषण दिनेश कहा, दिनेश राम सच्चिदानंद दिनेश तह नहीं मोह निशा लवदेश मोह निशा है ही नहीं वहां पर। तो ऐसे ही परमात्मा तत्व तो है वो सगुण निर्गुण साकार निराकार विश्व रूप, वो निर्गुण रूप तेज स्वरूप प्रकाश स्वरूप नाद स्वरूप ये भगवान के अनेक रूप किसी रूप से उपासना करो वो पहुंच जाएगा। पहुंचे पहुंचे एक मत अन पहुंचे मत और शुद्ध संत दास घर अट की ढोरे एक ही ठोर। ऐसी अलग भगवान की महिमा है। अब सुनाओ महाराज, हमारा तो आदत है बोलने की।